în locul acela pe care nu de mult era paragină, nu de mult era aici un loc netremic, după ce a trecut suferința și greutatea, dar astăzi văd că biserica este plină, așa precum îi place lui Dumnezeu, ca toată săptămâna să lucrăm pentru trup, toată săptămâna să lucrăm pentru cele necesare care Dumnezeu ne-a lăsat, iar duminica, ziua de odihnă, să venim cu toții să slavoslovim pe Dumnezeu, să lăudăm pe Dânsul că a trecut încă o săptămână din viața noastră. A trecut încă câteva zile și mulțumim Lui pentru sănătatea care ne-a dat-o, pentru pâinea cea de toate zilele și pentru darul Său cel mare care ne l-a dat, adică libertatea și tot ce este necesar pentru un om. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi a scrisă de Sfântul Apostol Evanghelist Marcu ne înfățișează un bolnav lăbănoc din toate părțile, adică nici mâinile, nici picioarele, nici altceva din organism nu avea sănătos, doar mintea, dacă era sănătoasă. Și a venit la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca să fie vindecat. Dar prin acea vindecare care trebuia să îi se dea, urma să fie adus în fața Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și pentru că lume mult era, împrejurul casei, în casă nu se mai spune nimic, nimeni nu putea să intre, pentru că cuvintele frumoase lui Iisus Hristos, minunile care le făcea, toată lumea avea credință la dânsul și aștepta să asculte cuvintele și să vază minunile. Și pentru aceasta, acest bolnav slăbănog nu putea să fie adus în fața lui Iisus Hristos. Și atunci acei patru care erau, ce s-au gândit să facă? Totuși, să ajungă la Iisus Hristos. A descoperit casa și l-a coborât pe acel slăbănoc cu patul în fața lui Iisus Hristos. Dar nimic Evanghelia nu spune că când s-a descoperit casa, nu a auzit nimeni, nu a văzut nici Iisus Hristos, nici nimeni. Evanghelia acest lucru nu o spune. Decât au descoperit casa, a fost coborât acel slăbănoc în fața lui Iisus Hristos și desigur dus acolo Mântuitorul nostru Iisus Hristos prima dată i-a iertat păcatele și a zis iar să ții păcatele tale cele multe. Deci a iertat păcatele fiindcă boala la om vine din cauza păcatelor. Și pe urmă după aceea desigur că a fost cârteală între farisei, între cătura cine este acesta care și păcatele poate să le ierte decât unul numai singur Dumnezeu. Deci a început să cârtească, că nu credea într-însu, erau falși, așa precum sunt și astăzi evrei falși, mincinoși, tulburători, vărsători de sânge. Dar Mântuitor cunoscând cugetul lor, au zis ce gândiți într-o inimile voastre. Fiindcă ce este mai lesnea, zice, ai ierta păcatele și ai zis și slăbănogului să-și ia platul său și să umble. Și a zis, zic ție, iartă-ți păcatele tale, ia-ți patul tău și umblă. Deci iată ce mare minune a făcut Dumnezeu. Întâi a iertat păcatele și pe urmă a spus slăbănogului să ia patul, să umble. De ce i-a spus să ia patul? Să vază toată lumea ca acel netrebnic, acel paralitic, care nu mai avea niciun organ sănătos, tot sistemul nervos era bolnav. Și l-a văzut toată lumea și s-au spăimântat. iubiți credincioși, vedem această minune, dar vedem și minunile celelalte făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Când nici acel bolnav n-a cerut să fie vindecat, nici alții și-au zis, amin zic ție, scoală-te și umblă. La alții i-au întrebat, dar crezi că pot să te vindec? Și așa, Doamne, cred, fii dar după credința ta. Dar aici nici Mântuitorul n-a zis nimica, nici altcineva, decât atâta să vede că a avut așa de mare credință acei oameni care a dus acel bolnav. Vedeți, iubiți credincioși, de aici începe să se desprindă că nouă mai întâi de toate ne trebuiește o credință să umblăm după Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Nu să vii El după noi, noi să mergem după Dânsul. Să mergem, să descoperim locul unde se află, precum aceștia au descoperit casa. Nu acel bolnav, a cei din lângă acel bolnav a fost. De ce se vede aici? Dragostea creștinilor pentru acel bolnav care și-au arătat-o pentru că au muncit mult până au descoperit casa. S-au ostenit, s-au gândit că fac acolo ceva pagubă la acel om unde s-a aflat. Dar nimic n-a ținut cont, ci atâta numai credința care a avut-o ca să ajute pe acel bolnav. Deci vedeți, iubiți credincioși, Mântuitorul a arătat mai întâi că trebuie să avem credință când mergem la Dânsul. Când a descoperit casa, a putea să zică, să facă loc, să intre pe ușă. Cine nu s-ar fi ferit la o parte? Dar nu, Dumnezeu a lăsat credința lor să vadă până unde merge, câtă credință au către Dânsul, dacă îl recunosc că este Fiul lui Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, Fiul, dar ne lămurește atât de mult ca să avem credință la Dumnezeu, să mergem în toate locurile unde s-ar afla El, să muncim, să ne ostenim pe jos, mergând cu altceva, plătind banii, că banii să muncesc și așa mai departe, numai să mergem, să ajungem la picioarele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și atunci Dumnezeu, văzând credința noastră, că lipim din toată inima, văzând credința noastră că este lângă Dânsul, ce a făcut acelui bolnav? Mai întâi a iertat păcatele de care avem toți nevoie. Toți avem nevoie de a ne ierta păcatele. Cine? Numai unul singur Dumnezeu, acela ne poate ierta păcatele. Dar vedeți că au zis cărturare, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Dar ei nu l-au cunoscut că El este Dumnezeu. L-a cunoscut că este Fiul Mariei, al Teslarului, din oamenii săraci, din oamenii de pe urmă și s-a intitulat că este Mesia sau însuși Iisus Hristos. Greșeală mare a avut-o și în aceea greșeală și astăzi petrec, în aceea împetrirea inimii evrei și astăzi petrec, așteptând pe Mesia, dar așteaptă pe Anticrist, acela care vine în contra Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta, după aceea ierta păcatele, atunci au zis, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă. Adică l-a făcut sănătos. L-a făcut așa cum era născut, fără de niciun păcat și fără de boală și fără de altceva. Câtă bucurie nu i s-a făcut aceia persoane. Câtă dragoste n-a căpătat acela pentru Iisus Hristos. Pentru că aceia toți care au primit binefacerea de la Dumnezeu. Prin minunile aceia, aceia a fost cei mai mari propovăduitori în părțile Israelului, care au propovăduit în urma Sfinților Apostoli. Deci, iubiți credincioși, iată că Dumnezeu pe unde, cum vin și la biserică, li se îndeplinește rugăciunea numai cu un singur pomenic, poate n-o dat niciun ban, fiindcă nu banii fac lecuire, vindecare sau iertarea păcatelor, ci credința omului. Iar alții, tot la același preot, tot la aceeași biserică, plătesc bani, liturghii și iarăși liturghii și Sfântul Maslu și iată că nimic nu cunosc. Oare nu este o judecată a lui Dumnezeu? Oare nu este același dar al Duhului Sfânt? Oare nu este aceeași lucrare a preoției cum la acela și la celălalt? Da, iubiți credincioși, este, vedeți, din pildele Sfintei Evangheliei. La alții le-a trebuit să disfacă o casă. La celălalt i-a spus, du-te sutașului că fiica ta nu a murit, ci doarme. A știut Mântuitorul, dar numai s-a dus până la dânsul. La sutașul celălalt a zis, Doamne, zi-mi numai cu cuvântul de aici, de unde te afli, și am credință că sunga mea se va vindeca. Iar la altul a mers Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar aici s-a descoperit casa. Vedeți, același Iisus Hristos, aceeași lucrare și putere, nu la toți oamenii se poate îndeplini. La unii li cere credință multă, precum și la acesta care a descoperit casa. La alții au venit imediat și au plătit un pomenic și a făcut o rugăciune și s-a îndeplinit cererea. Prin acestea trebuiește ca să avem credință, să nu ne desnădăjduim că Dumnezeu de la cei care nu se îndeplinește rugăciunea așteaptă credință mai multă, așteaptă post, așteaptă plecări de genunchi sau până la urmă Dumnezeu știe că se este de folos. Fie boala care o ai, fie necazul și întâmplarea de care tu suferi, fie vrăjmașul acela care îți face mereu rău, este o perioadă când Dumnezeu ți-l lasă fie ca să suferi și din punctul acest de vedere al sănătății sau al vrăjmășiei sau alt necaz de care sufere fiecare. Dar de Dumnezeu să nu vă desnădăjduiți niciodată, de biserică să nu vă depărtați niciodată, de darul preoție să nu fiți niciodată cu îndoială, fiindcă același Duh Sfânt lucrează prin toți preoții, același Duh Sfânt lucrează printre toți. Deci iată pilda Sfintei Evanghelii de astăzi, pe care a scris-o Sfântul Apostol Evanghelist Marcu. S-o țineți minte, să luați aminte credința mare care au avut-o și să vă gândiți totdeauna că ne trebuiește credință multă și niciodată să nu vă desnădăjduiți când nu sunteți apărați de darul Dumnezeu sau când la șerința frăților voastre nu vi s-a îndeplinit cererea. Iată, iubiți credincioși, suntem în a doua săptămână trecută din Sfântul și Marele Post. Postul este acela care a încuiat gurile leilor. Postul este acela care a încuiat cerul și n-a proat 3 ani și 6 luni. Postul este acela care a deschis cheile cerului și a venit ploaie pe pământ. Postul este acela care pe Sfinții Părinți i-au făcut puternici. În pustietăți de-au luptat asupra vrăjmașilor. Postul este acela care l-au dat Mântuitorul omului prima dată când au stat în rai și i-au spus din toți pomii raiului să mănânci iar din pomul cunoștinței binelui sau răului să nu mănânci. Dacă vei mânca, cu moarte vei muri. Iată, a călcat postul, au primit blestemul morții, au fost izgonit afară din rai, fiindcă nu și-au recunoscut greșeala, fiindcă nu și-au recunoscut s-ar fi zis, Doamne, am greșit, iartă-mă. Adam a dat vină pe Eva, Eva a dat vină pe șarpe și toată vina a căzut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a făcut pe Eva, cum ar fi zis Adam, de ce mi-ai dat-o? Sau Eva, de ce șarpele care l-a făcut Dumnezeu? Dacă ar fi zis, Doamne, am greșit, am mâncat, iartă-mă că n-am să mai fac. Ușul lui Dumnezeu i-ar fi iertat și ar fi rămas moștenitor ai raiului și toată omenirea care astăzi este pe planeta noastră ar fi nemuritoare, ar fi fără de niciun fel de boală, de suferință, de necaz. Dar fiindcă a călcat prima poruncă care a fost postul, iată, s-au primit blestemul pentru toată lumea. Doar noi, iubiți credincioși, cu atâta ușurință socotim posturile, cu atâta judecată scurtă punem în fața noastră și călcăm porunca lui Dumnezeu, călcăm porunca postului. Ce este postul? Ce a fost pomul din rai? Un pom ca și toți ceilalți pomi, numai că era în mijlocul raiului și era pomul de poruncă. Ce este mâncarea de dulce și ce este mâncarea de post? Aceeași mâncare, tot pământul o drăslește, tot din pământ toate vine, fiindcă vita mănâncă fân de lapte, crește carne pe ea, la fel și găina și toate. Fasola și cartofa și celelalte care sunt pentru post, tot pământul le odrăslește. Dar acele sunt cu binecuvântare, iar celelalte sunt cu oprire, așa precum a fost postul. Deci să înțelege, iubiți credincioși, că atât postul mare, cât și postul celelalte trei, postul Sfinților Apostoli, postul adormirii Maicii Domnului, postul nașterii Domnului, precum și lunea, miercurea și vinerea de peste an, acele sunt zile oprite din care nu mâncăm din acest pom care nu are blagoslovenie. Iar când vine blagoslovenia, atunci mâncăm și din acel pom, adică din acele bugate care se dezleagă. Trebuie să înțelegeți ușor că mulți din predicatorii bisericii, mulți dintre cei care stau pe amvon au străcurat cuvinte cu ușurință prin care au dezlegat posturile, prin care au arătat că se dezleagă, fiindcă lumea este slabă, lumea este neputincioasă, lumea lucrează în toxice sau în altceva. Cu mare ușurință a spus aceasta, iubiți credincioși, și condamn aceste vorbi, aceste dezlegări, fiindcă dacă Sfinții Părinți au legat, au hotărât, după Sfânta Evanghelie, petrecerea noastră, libertatea care o are omul, cum trebuie să trăiască viața după Sfânta Evanghelie, și este hotărâtă prin cele șapte sinoade ecumenice care s-au hotărât prin puterea Duhului Sfânt, oare cine poate să vină să dezlege acele legături legate de Sfinții Părinți? Oare nu zicem noi pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri? Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi! Dacă noi zicem aceste cuvinte și noi le călcăm învățătura, legătura care a fost pusă de dânșe, oare mai are vreun sens să zicem rugăciunea sau ei nu mai ascultă această rugăciune? Niciodată, iubiți credincioși! Pentru aceasta trebuie să știți că avem dovezi care am fost prin închisori. Dacă ne-ar fi dat mâncare de post să ne săturăm și să lucrăm cu mare forță, după cum eram obligați, pentru noi închisoarea ar fi fost doar o separare de familie, nici de cum altceva. Dar fiindcă mâncarea era puțină și proastă, totuși, iată, oamenii au muncit, au stat zeci de ani prin închisori, au murit care au murit. Sau dacă i-au omorât cineva, dar nu din cauza mâncării. Pentru aceasta sunt dovezi bine stabilite. Omul, dacă postește posturile, nu slăbește, ci se întărește cu Duhul, chiar și sănătate aduce organismului, fiindcă de multe ori medicul, când face un tratament, nu-ți dă voie să mănânci gras, nu-ți dă voie să mănânci anumite mâncăruri, carni sau altceva. De ce oare? Pentru sănătatea organismului. Dar iată că mâncarea de post este sănătatea organismului, dar este și sănătatea sufletului și păzirea poruncii. Pentru aceasta, iubiți credincioși, să postiți posturile cele stabilite de biserică, să nu ascultați nimeni aceia ce vă învață, că aceia nu sunt, cum zice Sfânta Evanghelie de astăzi, păstori, sunt lup răpitori, cum zice acolo Sfânta Evanghelie de astăzi care s-a citit, păstorul cel bun sufletul își pune pentru oi, iar năimitul și care nu este păstor, vede lupul venind, lasă oile și fuge și vine lupul și răpește și risipește turma lui Iisus Hristos. Deci iată, acei care învață învățături în afară de legea bisericească nu sunt altceva decât lup sau mai bine zis, lup îmbrăcați în pei de oaie. Așa ne învață Sfinții Părinți. Biserica noastră ortodoxă vine de aproape 2000 de ani, cu aceleși învățături, cu aceleși reguli de posturi. Iată că lumea care au păstrat cu adevărat învățătura, posturile cele stabilite, faptele cele bune, viața după Sfânta Evanghelie. Morala, dragostea, iubirea, milostenie și toate celelalte. Iată că nimic nu s-a întâmplat la cei oameni. Și acești oameni sunt morali, acești oameni sunt cu frică de Dumnezeu, dar de multe ori râde lumea de dânsii dacă lucrează prin fabrici, că postesc, că nu mănâncă, că se omoară, că să face altceva, după cum știți că se întâmplă și frăților voastre la serviciu. Dar Mântuitorul spune, de a fi de lume, lumea ar iubi pe a săi. dar așa v-am ales din lume, ca lumea să vă urască pe voi, că pe mine mai înainte de voi m-a urât. Deci iată, ne arată Sfânta Evanghelie, dacă nu facem ale lume, atunci trebuie să știți că lumea ne urăște, fiindcă nu suntem în ton cu ei. Noi trebuie să căutăm să ne iubească Dumnezeu, să facem voia Lui, și atunci vom fi cu adevărat fii al lui Dumnezeu, așa precum am primit din botez. Iubiți credincioși, iată că a trecut o mare greutate peste întreaga omenire. Iată că a trecut și încă nu se știe război cel mare, care, după cum a știut din toate publicațiile, război din Golf. Deși a fost pregătită lumea, a fost pregătiri mari, vor fi atacate țările cu bombele toxice, cu bombele bacteriologice, poate și atomice. Dar iată că dacă Dumnezeu a văzut că lumea, biserica, a făcut rugăciune, a postit, s-au rugat, au făcut acatiste și paraclise prin casele lor, ca să depărteze așa stămânie, acest mare război care vinea asupra omenire, iată că Dumnezeu i-au mutat timpul, fie mai încolo sau când va ști El. Dar trebuie să știți că de acest război mare, care scrie Sfânta Scriptură, care scrie Apocalipsul, nu va scăpa lumea. Nu este acum, va fi mai târziu. Când se va umplea cupa mâniei lui Dumnezeu din păcatele noastre, atunci va veni asupra omenirii. Primul potop a fost din apă, iar al doilea potop va fi din foc, așa după cum arată Apocalipsul. Și exact de la râul Eufratului, de acolo, de unde este Irakul de astăzi, arată pornirea războiului. Arată că s-au dezlegat cei patru îngeri care au venit cu puteri mari și va sta față în față 2 milioane de ostași și vor muri de 3 arme de foc. A treia parte din omenire, de foc, de fum și de pucioasă, adică de aceste arme care erau pregătite acolo. Fie că numai pentru un moment se va stinge răutatea din popoarele cele care sunt acolo, fie că va fi mai în alt timp mutat de Dumnezeu. Dar trebuie să știți că Sfânta Scriptură trebuie să se împlinească. Pentru aceasta este bine, iubiți credincioși, generația de oameni care suntem astăzi și în continuare copiii care vin după noi, să avem credință mare la Dumnezeu, să păstrăm legea binii credincioasă a Ortodoxiei, să venim la biserică, să ne mărturisim, să ne împărtășim, să venim la privegheri, să facem milostenii, să trăim în pace și în dragoste unii cu alții, că acest război, această vărsare de sânge, vine numai din ureciuni, numai din răutate, numai din vrajbă veche, din aducerea sau ținerea mintii de rău. Deci această vărsare de sânge vine, că este război ureș al vrajbii, nu este al pământului sau altceva. Deci să dispară și dintre noi, iubiți credincioși, vrajba și uriciunea și să fie dragoste și unitate între noi toți, între creștini. Să veniți la biserică împăcați unul cu altul. Să veniți la biserică numai cu inimă curată, cu frică de Dumnezeu. Să nu veniți să vă vedeți hainele unul la altul. Să nu veniți să vă vadă celălalt cum ești sau cum este, sau să critești sau să vii să discuți, să vorbești, sau să stai în biserică ca cum ai fi acasă, gândurile să plece prin locurile acelea, adică ce vei face tu toată săptămâna. Dacă venim la biserică, să venim cu inimă curată, împăcați, cu mintea la rugăciune. Dacă ai o lacrimă, vars-o din ochii tăi pentru păcatele tale, prin rugăciunile, prin cuvintele Sfintei Evangheliei, fiindcă pentru aceasta venim la biserică, să vedem nimic altceva, să-L vedem pe Dumnezeu viu în fața noastră. Să vedem aici, uitând în sus la Sfânta Cruce, cum stă El răstignit pe cruce, cu piroanele mâini și în picioare, pentru a-ne ierta păcatele noastre. Fiindcă dacă noi avem păcate strigătoare la cer, din nou răstignim pre Dumnezeu, din nou răstignim cu păcatele noastre, din nou îl forțăm pe dânsul să-și verse sângele, pentru că noi nu-L înțelegem, că El a venit și ne-a răscumpărat din greșeala lui Adam. A fost Dumnezeu, s-a smerit, a venit pe pământul acesta blestemat, s-a născut din Fecioara Maria, pentru nașterea Lui 14.000 de prunci s-au omorât, a fugit să-L omoare, s-a dus în Egipt, s-a stat 7 ani de zile, a venit înapoi, a lucrat cu părutul lui tată Iosif ca lemnar, ca teslar. S-a câștigat pâinea ca toți oamenii, Dumnezeu fiind, fiindcă n-a vrut să fie cunoscut de nimeni, dar a arătat că prin muncă și prin sudoarea feții, să câștigăm pâinea așa de toate zilele. Dar când a venit timpul lui misianic să se îndeplinească misiunea, atunci, desigur, că s-au dus să ne deschidă raiul acela care a fost încuiat pentru mâncare din pomul oprit. Iată dragoste! Dragoste pentru vrăjmaș s-a pus Dumnezeu. Ce este cea mai mare dragoste? Și când îți iubești pe aproapele, că iată Dumnezeu vine și spune, iată, eu mi-am pus sufletul pentru vrăjmaș, pentru om care era tăiat de la Dumnezeu. Pentru aceasta ni se cade, iubiți credincioși, să-L iubim pe Dumnezeu. Și iubirea de Dumnezeu este din iubirea de aproapele. Și să iubești Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul, din toată virtutea ta și pe aproapele tău ca însuți spre tine. Iată, aceste două porunci a pus Dumnezeu, care aceste două porunci lipsesc astăzi de la omenire. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape, fiindcă există răutate, vrajbă, urăciune și tot ce este neplăcut lui Dumnezeu. Să ne întoarcem cu toții la Dumnezeu, cu fapta cea bună, cu dragoste, să-L iubim pe Dumnezeu și atunci bunul Dumnezeu ne va trimite pâine așa de toate zilele și totodată ne va îndeplini cererea noastră și atunci, desigur, cu adevărat suntem fii al lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, războiul acesta care trebuia să fină este o lucrare a lui Dumnezeu. Dar trebuie să știți că lumea spre sfârșit va fi împărățită de un singur popor. Fiindcă trebuiește să vină Mesia evreilor, care este Anticrist, acela care va fi împărat la toată omenirea, acela care arată atâta Sfântul Apostol Pavel, cum zice, ce mai întâi va veni depărtarea și pe urmă va veni omul păcatului. Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie spune, eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit pe mine, iar acela adică acela despre care este vorba despre anticrist, acela va veni în numele lui și îl veți primi pe dânsul. Deci iată, vedeți, cuvântul Sfintei Evangheliei. Va veni anticrist, adică acela care va lupta contra lui Iisus Hristos. Acela prin care va fi întronizat în părțile Ierusalimului și va conduce toată lumea. Aceasta este spre sfârșitul lumii. Nimeni nu poate să știe când va fi sfârșitul lumii. Poate să fie la anul viitor, poate să fie peste 100 de ani sau mai mult. Dar vedeți că păcatele omenirii, tot ce se întâmplă astăzi, se împlinește și se apropie. Și ce să cade din nou să facem iubiți credincioși? Sfântul Ioan Botezătorul a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului din 2000 de ani în urmă. Dar acum, când se apropie către ușa noastră, sfârșitul, când bate la ușa noastră, oare ce pocăință trebuie să punem noi? Deci din toată inima să punem pocăință, să ne mărturisim, să ne împărtășim, să păzim poruncile lui Dumnezeu, să ne iubim unul cu altul și atunci aceasta este o pocăință curată, o pocăință aproape de Dumnezeu. Și ne va veni sfârșitul și ne va găsi așa, cum zice Sfânta Evanghelie, și ne va fi găsită sluga făcând așa, bine va fi de dânsul. Pentru aceasta, iubiți credincioși, încheia mele cuvinte, așa cu dragostea mare, care plec de aici, fiindcă văd biserica plină de oameni, să veniți, iubiți credincioși, întotdeauna, să lăsați toate, că nimic nu se întâmplă dacă 2-3 ore sau 4 ore lipsești de acasă, dintr-o săptămână, pentru a-ți răcori sufletul, pentru a te apropia de Dumnezeu, pentru a auzi cuvintele Sfintei Evangheliei, pentru a sta la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, unde Iisus Hristos, ca și pe stânca de pe Golgota, își varsă sângele și astăzi, pe această Sfântă Masă, și-a vărsat sângele pentru păcatele frăților voastre, pentru toți acei care ați venit, s-au pomenit numele, iertate sunt păcatele la frățiile voastre. Pentru aceasta nu vă leneviți a veni la biserică. Nu vă leneviți a veni la acest loc frumos. Fiindcă, iată, că vedeți acest mic paraclis care vă încojoară cu acești pereți. Este făcut în mod provizoriu. Aici cu ajutorul Domnului și a Maicii Domnului și cu a frăților voastre vom căuta să facem o biserică mare, catedrală, în orașul București, al bisericii noastre ortodoxe cu stilul vechi, să facem o biserică să-i placă lui Dumnezeu să vină, să stea în ea zi și noapte, și să asculte rugăciunile credincioșilor. Vrem să facem o biserică frumoasă, iubiți credincioși, așa precum arată ortodoxia noastră, așa precum arată hotărârile care sunt lăsate de la Sfinții Părinți în biserică, să facem locaj de închinăciune lui Dumnezeu, precum și Solomon, acela care a cotat să aducă lemnul cel mai scump, piatra cea mai frumoasă, din aur, din argint, din tot ceea ce a constatat el, să facă o biserică frumoasă, să-i placă lui Dumnezeu. Și atunci a chemat pe Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, ascultă rugăciunea noastră și stai în biserica noastră, aici, și cei care vor cere iertare păcatelor, depărtare războilor, a boalilor și a tot cei ce se va cere, tu să le ajuți. Iar glas din cer s-a auzit și a zis, Solomone, îți voi asculta rugăciunea. Aici sunt, în această biserică. Numai dacă vor păzi poruncile mele, iată-i viți credincioși. Dumnezeu a venit în biserica cea frumoasă a lui Solomon și a stat acolo și au căutat ca creștinii care erau atunci să facă voia lui Dumnezeu. Tot așa și noi vom căuta să facem o biserică. Dumnezeu este și într-o biserică mică și în toate locurile este Dumnezeu să află. Dar fiindcă așa se cere să facem o biserică mai mare, sperăm să vii lumii mai multă, să se umple biserica și să stea bine omul, să se simte bine, așa, în casa lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Părintele Flavian, cu cei din jurul lui care se străduiește zi și noapte aici, ca să poată să ajungă, să înceapă să se pui piatra fundamentală și să înălțăm biserica, să stați în jurul lui, vă rugăm din toată inima, bucureștenii, ceilalți care sunt de prin prejur, să ajutăm cu toții să se ridice și aici biserica de pe locul ne-a fost dărmată în timpul odioasă conducerea comunismului și a celor care știm noi care au ajutat la dărmare aceste biserici. Dar mai puternic este acela care primește bătaie decât acela care dă lovituri. Acela este mai puternic. Așa și noi ne socotim că dacă s-a stricat o biserică, vom face alta și vom arăta că suntem în stare din râvna pentru Dumnezeu să-i facem în loc Maicii Domnului, unde este hramul biserice, altă biserică, bineînțeles cu ajutorul lui. Bunul Dumnezeu să vă ajute să vă plinească rugăciunea. Dragostea lui Dumnezeu să fie în casa frăților voastre, să vă îndeplinească toată dorința. Și ne rugăm Dumnezeu să ajungem pe Sfânta Înviere a Domnului cu pace și cu sănătate, să ne închinăm Lui, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să învieze și în casele noastre și în inimile noastre. Amin. Îi mulțumim din suflet că ne-am înviat cu alifia bătrâneților, a experienței de viață, a vieții frumoase duhovnicești monahale și ne-a dat fiecare dintre noi, după cum a avut inima, acea picătură binefăcătoare de viață duhovnicească. Pentru monași ne-au împlinit inimile, iar pentru dumneavoastră care îl cunoașteți sau care nu îl cunoașteți, cred că la fel. Ne-a mai dat o picătură de viață să mergem în continuare pe acest drum atât de spinos, atât de anevoios, să-i urmăm sfaturile ca în alt preasfințit mitropolit, să-i urmăm viața, să-i urmăm tot ce ne-a spus și ne-a expus la pericolele care ne sunt de acum încolo desfășurate pentru biserică și prin biserică nouă credincioșilor care reprezentăm biserica. Dumnezeu să-i îndelungească viața, să-i dea ani frumoși ai cărunteților senin, să-i răsară mereu peste o inimă, poate uneori îndurerată să-i răsoară numai sau să-i răsoară soarele bucuriei, să ne călăuzească în continuare pe cei mai frumoși drum, pe cel mai frumos drum al Ortodoxiei. Să-l avem în continuare în mijlocul nostru și la bine, și la greu, și atunci când este soare, și când este nord, să ne împărtășim și de un sâmbet cald părintesc, să ne șteargă și o lacrimă când suntem îndurerați, și noi călugării, și dumneavoastră, și clerul, și toți cei care venim să ne adepăm la izvorul preasfinției sale. Dumnezeu să-i dea viață îndelungată și sănătate, mai ales, și cât mai curând să vină și să ne mai facă și o slujbă urmată și de un cuvânt frumos. Așadar și nouă tuturora să ne ajute Dumnezeu să ne reîntâlnim când va mijloci Dumnezeu să ducem postul în continuare cu drag, cu cinste și credință în veci. Amin.